شبہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کچھ کو اختیار کر کے انہیں چن لیا ہے، فرشتوں میں سے بھی پیغمبر چنے اور انسانوں میں سے بھی رسول بنائے، اور کلام سے اپنا ذکر چنا اور زمین سے مساجد کو اختیار کیا، اور مہینوں میں سے رمضان المبارک اور حرمت والے مہینے چنے، اور ایام میں سے جمعہ کا دن اختیار کیا، اور راتوں میں سے لیلۃ القدر کو چنا، لہذا جسے اللہ تعالی نے تعظیم دی ہے تم بھی اس کی تعظیم کرو، کیونکہ اہل علم و فہم اور حل وقت کے ہاں امور کی تعظیم بھی اسی چیز کے ساتھ کی جاتی ہے جسے اللہ تعالی نے تعظیم دی ہے۔ یقیناً محرم الحرام کا مہینہ عظمت والا اور بابرکت مہینہ ہے، اسی ماہ مبارک سے ہجری سال کی ابتدا ہوتی ہے، اور یہ ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ عز و جل کا فرمان ہے، حرمت والے مہینوں میں ظلم نہ کرو، کیونکہ ان میں گناہ کرنا دوسرے مہینوں کی بنسبت زیادہ شدید ہے، انہیں فضیلت و فوقیت حاصل ہے، لہذا ان کے احترام بھی لازم ہے، یعنی ابتدا ہی سے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنا رکھے ہیں جن میں 4 کو خصوصی ادب و احترام اور عزت و تکریم سے نوازا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمانہ اپنی اسی حالت پر واپس لوٹ آیا ہے کہ جس پر وہ اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی تھی۔ سال کے 12 مہینے ہیں جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 تو لگاتار ہیں یعنی ذو القعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا ماہ رجب جو جمادی الآخر اور شعبان کے درمیان ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شهر الله المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضة صلاة الليل۔ رمضان المبارک کے بعد اللہ کے مہینے محرم کے روزے سب روزوں سے افضل ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز آدھی رات یعنی تہجد کے وقت پڑھی جانے والی نماز ہے۔ اسی ماہ مقدس میں ایسے دلدوز واقعات رونما ہوئے کہ صدیاں بیت گئی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ مقتل، وہ زخم، وہ قتل و غارت گری، عزت و تکریم کے پیکروں کے سر قلم کرنے کے مناظر، سبھی کچھ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ سب کچھ ابھی ہوا ہو۔ یہ واقعہ سن کر یا پڑھ کر دل کی دھڑکنیں بے ربط ہو جاتی ہیں، سر پہ غم سے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، عزت و احتشام کے ان بلند میناروں کے ساتھ انسانیت سوز رویے پر دل کانپ اٹھتا ہے۔ یوں تو اس ماہ محرم الحرام کے مبارک مہینے میں سینکڑوں واقعات تاریخ کے اوراق میں گم ہیں، لیکن جس واقعے نے تاریخ انسانیت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا وہ واقعہ واقعہ کربلا ہے، جہاں کچھ تو ہوں کی آندھیاں چلی، تخت و تاج کے نشے میں بدمش شخص اور اس کے ساتھیوں نے گلشن زہرا پر شب خون مارا، وہ خاندان اس پر اپنے تیر و نشتر چلائے جن کے صدقے گدھاؤں کو تمنگری ملی، وہ خاندان کہ جو ان کے در سے جڑا، وہ جڑے ہوئے ذرے میرے تابع ہو گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید اس خاندان کی عظمت و شان کس طرح بیان فرماتا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ علیہ رحمت الحادی فرماتے ہیں تم پر لازم ہے، کیونکہ مسلمانوں کے درمیان مودت محبت واجب ہے۔ حضرت سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ قرابت والوں سے مراد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک ہے۔ یہ وہی خاندانی اہل بیت ہیں کہ جن کے متعلق نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، میں اور تم اور یہ دونوں یعنی حسن و حسین اور یہ سونے والا یعنی حضرت علی، ہم سب بروز قیامت ایک ہی جگہ میں ہوں گے۔ یہ وہی عظمت و شان والا گھرانہ ہے جسے نبی سرور محبوب انور صلی اللہ علیہ وسلم بشارت عطا فرماتے ہیں کہ فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار اور حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اپنے اہل کی محبت کا درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنی اولاد کو تین خاصیتیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت اور ان کے اہل بیت کی محبت اور قرآن پاک کی قراءت۔ ان نیک و پاک باز ہستیوں کی اس شرف و تعظیم کے پیکر گھرانے کی محبت کامیابی کی معراج ہے۔ منگتوں، فقیروں، گداگروں، مفلسوں کو نیک اسی در سے میسر ہے۔ اس میں اہل بیت سے محبت کی شفاعت و براءت کا مژدہ، محب و عاشق کا تمغہ سب اسی کے سینے سجے گا۔ محبت بھی وہ محبت کہ جس کا درس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، تعظیم بھی وہ تعظیم کہ جو اس خاندان عالی شان کے خران شان ہو۔ ہم بارگاہ الہی عزوجل میں انہی کا واسطہ پیش کرتے ہیں اور انہی کا صدقہ طلب کرتے ہیں۔ یہ ملنا تھا جس کی خوشبو سے زمانہ خوشبو کی بچہ جس کا بچپن تمام احمد محمد صلی اللہ علیہ حجر سلام عرض کرتے ہیں اور مطیع فرمان ہے، چاند اشاروں پر چلا کرتا ہے، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، بدر میں ملائکہ لشکری بن کر حاضر خدمت ہوتے ہیں، کونین کے ذرہ ذرہ پر بعطائے الہی عز و جل حکومت ہے، اولین و آخرین سب کی عقدہ کشائی اشارہ چشم پر موقوف و منحصر ہے، ان کے غلاموں کے صدقہ میں خلق کے کام بنتے، مددیں ہوتی، روزی ملتی، اس فرزند ارجمند کی خبر شہادت پا کر چشم مبارک سے اشک تو جاری ہو جاتے ہیں، مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے. بارگاہ الہی عز و جل نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے امن و سلامت اور اس حادثہ عظیمہ سے محفوظ رہنے اور دشمنوں کے برباد ہونے کی دعا نہیں فرماتے. نہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس خبر نے تو دل اور جگر پارا پارا کر دیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قربان بارگاہ حق میں اپنے اس فرزند کے لیے دعا فرمائیے. نہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا التجا کرتی ہیں کہ اے سلطان دارین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے عالم فیض یاب ہو رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا مستجاب ہے، میرے اس لاڈلے کے لیے دعا فرما دیجیے. نہ اہل بیت، نہ ازواج مطہرات، نہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان، سب خبر شہادت سنتے ہیں، شہرا عام ہو جاتا ہے، مگر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی طرف سے دعا کی درخواست پیش نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ مقام امتحان میں صبر کرنے کی درکار، یہ محلے ایسے موقعوں پر جانتے ڈرے جاندار عورتوں کو چھپا جانا اخلاق سے جان نسانی اہم سمجھتا دعا دے، مگر کہ یہ فصل مقامی صفا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبریل نے خبر دی کہ میرے بعد میرا فرزند حسین رضی اللہ تعالی عنہ زمین طف میں قتل کیا جائے گا، اور جبریل علیہ السلام میرے پاس یہ مٹی لائے. انہوں نے عرض کیا کہ یہ یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوابگاہ یعنی مقتل کی خاک ہے. طف قریب کوفہ اس مکان کا نام ہے جس کو کربلا کہتے ہیں. والد گرامی امام حسین شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرتبہ میدان کرب و بلا سے گزر ہوا تو آئندہ ہونے والے غمناک واقعے کی نشاندہی فرماتے ہوئے اپنے شہزادے کی شہادت گاہ کے متعلق فرمایا، یہاں ان شہداء کے اونٹ بندھیں گے، یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں ان کے خون بہیں گے. جوانان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میدان میں شہید ہوں گے، آسمان و زمین ان پر روئیں گے. اور زندگی کا ایک لمحہ کاٹنا مشکل ہو جاتا، مگر طالب علم کی منزل پر پتا ہوتا، اسی میں اس کے دل پر چین اور اس کی حقیقی تسلی ہوئی.